and Aubrey was her name. A not so very ordinary girl or name, but who's to blame? For a love that wouldn't bloom, for the hearts that never played in tune, like a lovely melody that everyone can sing. Take away the words that rhyme, it doesn't mean a thing. And Aubrey was her name. We tripped the light and danced together to the moon, but where was June? No, it never came around. If it did, it never made a sound. Maybe I was absent or was listening too fast, catching all the words, but then the meaning going past. But God, I missed the girl, and I'd go a thousand times around the world just to be closer to her than to me. And Aubrey was her name. I never knew her, but I loved her just the same. I loved her name. Wish that I had found the way and the reasons that would make her stay. I have learned to lead a life apart from all the rest. I can't have the one I want. I'll do without the best. How I miss the girl, and I'd go a million times around the world just to say she had been mine for a day. Nou, dat is ook niet lang dan, hè? Eén dagje. Maar goed, de groep Brad en Aubrey. Mooie naam is dat, Aubrey. Kennen we eigenlijk niet in het Nederlands. Ja, Abri. Maar dat is een wachthokje bij de bushalte. Dat zal toch ook niet de bedoeling zijn. Goedenavond. Tot middernacht, de late avond. Het Harry Kuipers. Aha, chic idee. Daar gaan we weer. Nieuwe week, een nieuwe verse aflevering van dit programma. Met een concept zoals je dat van ons gewend bent. We hebben wat wetenswaardigheden. Bijvoorbeeld, Therapieland... Die hebben wat nieuws. Die hebben een soort online methode om mensen die problemen met de coronatijd, het coroniaal tijdperk hebben, wat verstrooiing te geven, zo heb ik begrepen. En daar gaan we straks daarover praten. Tenminste, Herman de Bruin die gaat daarover praten. Dat gaat allemaal online, niet dat gesprek, maar die hulp. Dus als je er gebruik van wil maken later, is het misschien handig om even pen en papier bij de hand te houden, toch? Midas Dekkers die komt ook weer voorbij. Die gaat het hebben over de kamerolifant. Die zij toch hebben. Nou, wat een kamerolifant allemaal te betekenen heeft, dat horen we straks van Midas. En dan komt later in het programma Herman de Bruin nog weer een keer opdraven. Hij heeft het maar weer druk, net als altijd. En deze keer gaat hij het hebben over een fotowedstrijd die binnenkort in onze regio wordt georganiseerd. Dat gaat natuurlijk Delfland gaat dat doen, die fotowedstrijd. Mooie kiekjes van beesten en planten, denk ik. Maar daar horen we straks meer over. En misschien valt er ook wel wat te winnen. Wie weet. Dat is allemaal. Maar dat is niet het enige. Want in het programma zit natuurlijk ook een hele hoop muziek. zoals Black, want ondanks de moeilijke tijden zeggen zij: It's a wonderful life. Muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Well, it's the same room, but everything's different. the sleep, but not the dream. Things I ain't cooking in my kitchen. Strange affliction wash over me. Julius Caesar and the Roman Empire couldn't conquer the sing like a bird released. Everywhere you go, always take the weather with you. Everywhere you go, always take the weather. Everywhere you go, always take the weather with you. Everywhere you go, always take the weather with you. Always take the weather with you. Bandje dat heette Crowded House. Voor de volledigheid dan maar even. Ja, het weer. We hebben prachtige dagen toch wel gehad. Het weekend, afgelopen week enzovoort. En ook vandaag nog wel redelijk. Maar volgens mij wordt het morgen een stuk minder. Ja, is jammer. Grote kans op regen zelfs. En volgens Piet Paulusma zit een Elfstedentocht er voor de komende maand ook niet in. Dus het is weer treurnis alom, zullen we maar zeggen. Het coronavirus dan. Herman de Bruin, er is wat te melden. De gratis online hulp bij eenzaamheid door het coronavirus, die zit aan alle kanten er al in. Want nou, wie zijn er eigenlijk niet mee bezig? Heel veel mensen. Maar ook Therapieland. En daar heb je de directeur van aan de telefoon, Jarno Meijer. Jarno, welkom. Ja, hallo. Jullie geven gratis online hulp bij eenzaamheid door corona. Jullie zijn denk ik niet de enige, maar wat is jullie idee over gratis? Ja, wat wij belangrijk vinden, wij als Therapieland de missie om mensen veerkrachtig te maken door psychologische kennis en expertise te delen en dicht bij mensen te krijgen. Mm-hmm. En in deze toch wel best wel bijzondere en rare situatie rondom corona, spelen er zoveel dingen en raakt het zoveel mensen. Mm-hmm. Wij dachten van, hoe kunnen we onze missie nog beter eigenlijk verwezenlijken dan een goed programma te maken met een aantal experts. Ja, en dat niet achter een betaalpoort te zetten, dat vind ik toch niet, dat past ons niet. Dat vind ik niet zo netjes. Als wij kennis en expertise hebben die mensen kan helpen in deze tijd, dan gaan we dat gewoon gratis delen. En mensen kunnen dus gratis gebruik daarvan maken. Ja, maar Therapieland is een organisatie die al langer daarmee bezig is natuurlijk, met therapie geven. En nu dus gratis, maar er moet toch een soort verdienmodel zijn? Nou, in dit geval niet. Er zit geen verdienmodel achter. Wij zijn een platform voor de GGZ, voor huisartsenzorg en ziekenhuizen. Mm-hmm. En vaak betaalt, of eigenlijk altijd betaalt de professional ons een licentie. En zij kunnen dat vaak weer uit een DBC, dat is een code voor een zorgverzekeraar, kunnen zij de financiering halen. Of vanuit een zorgverzekeraar kunnen ze een financiering halen voor de inzet van e-health. Dus wat wij zijn, welk platform we zijn. En in dit geval bieden wij het gewoon eigenlijk aan de eindgebruiker aan. Dat gaan we er gewoon niet op verdienen. Er zit er eigenlijk niks achter. Wat houdt die gratis online hulp dan in? De gratis online hulp is dat mensen kunnen naar onze website gaan. www.dichtpiland.nl. En daar kunnen ze inloggen. Ze kunnen dat programma natuurlijk even zien van, ga ik hier iets aan hebben? Dan kunnen ze inloggen. Het is namelijk wel belangrijk dat het op een veilige manier gebeurt. Mm-hmm. Er zitten ook wat opdrachten in. Je kunt dat dingen invullen. Er zit een vragenlijst in. Dus we moeten wel zorgen dat het veilig is. Vandaar dat het achter een inlog zit. Daar kunnen mensen, ja, dan krijgen ze wat meer informatie over hoe kan ik contact houden, hoe kan ik hulp vragen. Mm-hmm. Maar ook nog belangrijker, hoe kan ik waardevol zijn, zodat ik me ook minder eenzaam voel om anderen te helpen. Hoe kan ik wat structuren aanbrengen? Ja, als het voortkomt uit een stukje verveling, hoe ga ik dat aan? Ja, precies. Hoe kan ik positief denken? Dus het is allerlei adviezen om die eenzaamheid op te lossen. Juist, ja. Ja. Ja, we hebben het over eenzaamheid bij ouderen, maar je hebt ook iets voor kinderen ontwikkeld. Ja, klopt. Kijk, door het hele social distancing is contact een beetje gek geworden. Ik denk dat het meer fysieke distancing is, want ja, sociaal is belangrijk en we zijn ook met z'n allen in contact. Wij bellen nu ook weer in. Dus ik denk dat eigenlijk dat woord niet helemaal goed is. Maar de kern is dat mensen gewoon wat minder met elkaar op kunnen en mogen schieten. Ja. En dat is voor kinderen ook ontzettend ingewikkeld. Ja. Dus het is ook belangrijk dat zij handvatten krijgen. Wat is corona nu en hoe kan ik er nou eigenlijk ook mee omgaan? Ook met mijn vriendjes en vriendinnetjes en met familie. Die ze moeten missen nu vaak, want dat hoor je heel vaak natuurlijk. Ja. Ja, van school en zo. Maar dat is een apart programma of gaat dat via dezelfde inlogcodes? Ja, dat gaat ook via dezelfde inlogcodes. We hebben ook een aantal kinder-jeugdprogramma's. We hebben bijvoorbeeld ook een hele leuke animatie ontwikkeld. Die op YouTube te zien is om aan kinderen heel laagdrempelig uit te leggen wat is nu precies corona en hoe moet je ermee omgaan. Dus het is wat minder een programma wat je kunt volgen, maar het is wat meer een korte, krachtige animatie die wat begrijpelijker is voor kinderen. Ja, heel gericht op kinderen dus eigenlijk. Ja, ja, zeker. Mooi initiatief om dat allemaal te doen. Nog een keer, want dat viel een klein beetje weg door de telefoon, de website waar mensen moeten beginnen. www.therapieland.nl. Komen er nog nieuwe programma's als het nog langer gaat duren en dat gaat het nog? Ja, zeker. We zijn bezig ook met programma's voor de sociale omgeving van coronapatiënten, voor patiënten zelf. En we hebben ook al een tweetal andere programma's. Dus hoe ga je om met de stress rondom corona en de onzekerheid en hoe werk je thuis? Want ja, ik denk dat een heel groot deel van Nederland ook thuis zit te werken. Ja, klopt. En die programma's zijn al ook gratis beschikbaar. Die zijn online al? Ook. Ja, die zijn online. Dus die kunnen mensen gewoon ook volgen. Dus mensen moeten maar even gaan kijken naar therapieland.nl. En dan komen ze van alles tegen wat jullie aanbieden om de eenzaamheid weg te werken. En allerlei andere adviezen die jullie geven in deze moeilijke tijden. Jan Meijer, directeur van de Therapieland. Dank je wel voor het gesprek. Heel veel succes met het vervolg. Même pour les imbéciles, il s'amuse bien, il tombe jamais dans les pièges, il se laisse pas étourdir par les néons des manèges, il vit sa vie sans s'occuper des grimaces que font autour de lui les poissons dans la nasse. Il est libre, Max, il est libre, Max, il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Travaille un petit peu quand son corps est d'accord. Pour lui, faut pas s'en faire, il sait doser son effort. Dans le panier de crabe, il joue pas les homards. Il cherche pas à tout prix à faire des bulles dans la mare. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Il regarde autour de lui avec les yeux de l'amour. Avant que t'aies rien pu dire, il t'aime déjà au départ. Il fait pas de bruit, il joue pas du tambour. Mais la statue de marbre lui sourit dans la cour. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Il leur raconte des histoires. Il

In dit geval Herman, waarom die agfa-klik? Er is een fotowedstrijd gaande in Delfland over de natuur. En degene die er alles van weet is Geert van Poelgeest van de KNNV. We heten nu natuurlijk Delfland, maar het is een afdeling van de KNNV. Dat ja. Klopt, ja. Maar officieel natuurlijk Delfland. Ja. Dus daar gaat de fotowedstrijd ook over de natuur in Delfland? Ja, dat klopt. Ja. Ja. En je hebt Delfland een beetje groot gemaakt, hè? Nou, of waarom? Midden-Delfland, Pijnakker, Noordorp zie ik, Rijswijk, Westland, Ypenburg, Leidseveen. Ja, ja, dat hoort allemaal bij Delfland, ja. Ja, dat hoort erbij, bij jullie wel. Ja. Zo is dat, ja. Fotowedstrijd, daar moeten mensen naar buiten. Ja. Wat gaan ze doen? Nou, zeker in deze coronatijd is het natuurlijk heerlijk om alleen om met z'n tweeën gewoon buiten te wandelen. Mm-hmm. En dan foto's te nemen. Ja. En dus neem foto's die jij... Of dien foto's in die jij vindt die de natuur in Delfland uitbeelden. Dat is eigenlijk het criterium. Dat is het thema. De natuur in Delfland en op een goede manier op een foto zetten zou leuk zijn. Ja, ja. Ja. Dat betekent dat je heel veel foto's binnenkrijgt misschien? Ja, dat klopt. Ja, we krijgen al flink wat binnen. Dus dat vinden we heel fijn. Dus dat slaat wel aan. Ja. En dat hebben we inderdaad, dit is de derde keer dat we zoiets doen. Mm-hmm. En de vorige keer hadden we ook flink wat foto's, dus hartstikke leuk. Ja, ja. Dus, ja. En wat gaat er met die foto's gebeuren dan? Want daar wordt natuurlijk een wedstrijd van gemaakt. Ja, een wedstrijd van gemaakt. Er is een jury, die gaat een aantal foto's selecteren. Mm-hmm. Iedereen krijgt een uitnodiging. En zeker ook de mensen die genomineerd zijn. Die krijgen uit, dat wordt ook bekendgemaakt, die genomineerd zijn. En dan op een bijeenkomst met onze leden gaan we met elkaar de drie prijswinnaars gaan we bepalen. Ja, ja, een bijeenkomst met leden, dat klinkt nu even alsof dat niet gaat kunnen, maar je zit wat verder weg, denk ik. Ja, natuurlijk. Wij dachten, ik geloof, 17 juli, maar als het niet gaat, schuiven we het gewoon op. Zo werkt het ook in deze tijd. Want er is wel een sluitingstermijn voor de inzendingen. Ja, 1 juli. Ja. 1 juli moeten de foto's binnen zijn. Ja. Ja. Prijzen, zitten er ook aan vast? Ja, we hebben 3 prijzen. De eerste prijs is €100, de tweede 50 en de derde is €25 te besteden in onze afdelingswinkel. Ja, ja. De KNNV heeft landelijk een uitgeverij met hele prachtige natuurboeken over allerlei thema's. En daar kunnen mensen uit kiezen en die krijgen ze dan. Ja, ja, dan krijgen ze een mooie prijs in huis, als ze winnen tenminste. Ja. Als er nog meer, want je zei al, ik heb heel veel foto's al binnen, maar er kunnen er nog eens meer bij je tot 1 juli. Ja, geen enkel probleem. Ja. Ja. Waar moeten ze naartoe, die foto's? Naar onze e-mailadres. Mm-hmm. Afdeling Delfland, apenstaartje, KNNV, dus twee keer Nico.nl. Afdeling Delfland, apenstaartje, KNNV.nl. Oké, okay. En dan kan het allemaal voor elkaar komen en alle foto's insturen. Je weet maar nooit of je door die jury eruit gekozen wordt. Precies. Om die prijzen te winnen. En de andere foto's, ga je daar ook nog iets mee doen? In ieder geval de winnaars gaan we bekendmaken. En de andere foto's, daar maken we misschien een selectie van, maar dat laten we even van afhangen. Dat weet ik nog niet. Nee, maar dat moet nog even. Maar dat er iets maar mee... Als we... Want ik heb al heel gezien dat er prachtige foto's zijn. En op een gegeven moment, als die van toepassing zijn in bepaalde activiteiten, gebruiken we die uiteraard met bronvermelding en dat soort dingen. Ja, ja. Dus worden niet zomaar in een grote doos, in de schoenendoos zoals normaal met foto's gaat gestopt. Dat kan ook niet. Ja, nee, zijn wel zoveel ermee. Ja, oké. Okay. Duidelijk dat gaat gebeuren. Kijk even op die website die net genoemd is en stuur ze daar naartoe. En dan kan het allemaal voor elkaar komen voor 1 juli graag. En dan kan je meedingen met de prijs van de fotowedstrijd van Natuur in Delfland. En er is heel veel natuur in Delfland, maar dat merken de mensen zelf wel als ze op pad gaan. Ja hoor. Ja, en niet met meer dan 2 mensen? Ja, nee, met z'n 2 maximaal. Ja. Dus, en 1,5 meter uit elkaar? Voor alle zekerheid. Dat hangt van de relatie af. Ja, dat is waar. Ja, ja. Maar stel dat er 2 mensen zijn die apart, dan moet dat wel gebeuren. Nou, dat weten we allemaal, die voorwaarden. Tuurlijk. Dus dat is allemaal niet zo'n probleem. Ik wens jullie heel veel succes mee met de fotowedstrijd. Geert van Poelgeest van de KNN, van Natuurlijk Delfland. Zo moet ik het zeggen. Heel goed. Dankjewel voor het gesprek. En succes met het uitsorteren. Zit je zelf in de jury? Nee, ik ga niet in de jury zitten. Nee, gelijk heb je. Nee, hoor, ook niet. Dat moet wel goed blijven functioneren. Ja. Zo. Ja. Nogmaals dank en heel veel succes. Ja, dankjewel. Dankjewel. Okay. I am a camera. I Een mooi gevoelig werkje van een groep die heette The Buggles. Kwam uit de jaren 70 de muziek, voor het geval je het weten wilt, heette I Am A Camera. Hoe komen we daar nou toch weer op? Nou, deze aflevering van De Late Avond zit er bijna op. Geen enkel probleem, morgenavond een nieuwe aflevering, dan met Bert de Wolf. Bert de Wolf die was trouwens gisteren jarig. Ja, dat je het even weet, we gaan altijd ieder jaar naar hem toe op de verjaardag. Maar dit jaar vanwege de corona kon dat dan niet doorgaan. Dat is wel erg jammer, want het is altijd feest daar bij Bert thuis. Dan krijgen we altijd een kopje koffie met een plakje cake. Maar dit jaar zat dat er helaas niet in. Maar morgenavond dan treedt hij gewoon aan, weer een jaartje ouder en wijzer, in de volgende aflevering van deze De Late Avond. Ik maak je nog even attent op onze website. Als je dingetjes gemist hebt die we in dit programma voorbij behoren komen, zoals adressen van websites enzovoort, kijk dan maar even op onze website. Heel eenvoudig, delateavond.nl. Wens ik je verder nog een hele prettige en rustige nacht. En wat mij betreft heel graag tot een volgende keer. Doei! I read the book you read, tasted the words you said. Our story is darkening with time. One fading afternoon,